Ruta 66. Benvinguts una setmana més a la Ruta 66, un viatge musical per la música rock amb novetats discogràfiques i amb els èxits de sempre. Esperem que us agradi la selecció d'aquesta edició. Una salutació, sóc en Pitu Dos Santos. Comencem! Ruta 66, novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Moltes són les novetats discogràfiques que avui us presentem. Comencem amb Southern Rock, amb el Sister Hustle. Like There in the Dark és una col·lecció de 14 cançons que s'obre amb aquest track, Fall of the Map. Let's ride a wave that never been rode. With the radio blaring and the heartbreakers screaming, our baby will drown out that little voice of reason. Let's push and push till we take it to the limit. Let's give in to this red hot minute. Let's fall off the map, just disappear. Let the wild wind be our steering wheel. We got cars to tie and kisses to steal. And baby, we can't drive till we're out of sight. Let's get lost tonight. No cars coming by anytime soon. Yeah, let's kill the headlights and drive by the moon. Miles away from a city limit sign. Tell me your dreams and I'll tell you about mine. Well, there's nowhere to go, but we're covering ground. If we do this right, where we'll never get found. Let's fall off the map, just disappear. Let the wild wind be our steering wheel. We got cars to take. Kisses to steal. And baby, we can drive till we're out of sight. Let's get lost tonight. Oh. Des de Gainesville, Florida, el seu de rock cada cop s'acosta més a la country music dels Sister Hustle, cinc nois que van debutar l'any 94 i que amb aquest àlbum ja porten nou. Anem per la segona cançó de les tres que he triat. Aquesta s'anomena Take It With Me. I painted and I fixed up every inch of this old truck. Worked late at night for months. Wish I could take it with me when I go. Got good friends I hang around, familiar streets that I drive down. I've got history in this town. Wish I could take it with me when I go. Oh, oh, it's gonna be great inside them pearly gates. Oh, oh, oh, there's a few things of mine don't wanna leave behind. Wish I could take them with me when I go. This old guitar was my old man's. Played it in a country band. Sure loved to put it back in his hands. Wish I could take it with me when I go. Wish I could take it with me when I go. Wish I could take it with me when I go. Wish I could take it with me when I go. Yeah. Wish I could take it with me. Ken Block a la veu, Jeff Beres al baix, Andrew Copeland a la guitarra rítmica, Ryan Newell, primera guitarra, i Mark Trojanowski a la bateria. Aquests són els 5 membres que porten 23 anys formant Sister Hustle. Van debutar amb rock alternatiu, van passar després pel Southern Rock i ara denominen a la seva música simplement country. És el cas d'aquest últim disc. Run, Highway, Run és l'última que punxem d'ells avui. Nowhere, Arkansas. Feeling like I'm about to hit the wall. A blinded sunrise in my eyes is driving me to tears. And it ain't helping that my mind's a million miles from here. Run high. devilish, but I could tell that she meant what she said. She didn't fall in love with me to live her life alone. You gotta get me to my door before my baby's gone. Ruta 66, l'artista de la setmana. Ja tenim aquí el nou treball de la reina del blues actual, Bonnie Raitt, i el seu 17è disc d'estudi. Com sempre, barrejant rock, folk, country, blues. Això que s'anomena americana. Aquí tens una de les noves, Gypsy in Me. Get up and tear it down again. Des de Califòrnia, Bonnie Raitt en plena forma amb 66 anys i nou disc, Dig in Deep, amb col·laboracions a la composició i producció de T-Von Barnett i César Rosas de Los Lobos. Escoltem una més, All Alone with Something to Say. Like a heartbeat, timing is everything. I took a look at love when love looked away. How cruel is it that fate has to find me all alone with something to say? I've been thinking, tweaking and rethinking all the things that I would tell you someday. I can hear it while I'm sitting here all alone. Tell you I love you. I wanna tell you I'm sorry. I'm sorry. I should be writing a column to the people on how not to let your love life slip away. It would be clever, witty, entitled. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Aquesta setmana viatgem al passat amb els Skid Row, una de les bandes americanes de glam metal dels anys 90. I precisament aquesta cançó va significar el seu debut a les llistes d'èxit l'any 1989, You've Gone Wild. Another bird that L'àlbum de debut del Skid Row, de títol homònim, és el més popular de la seva discografia. Inclou la cançó més coneguda de totes les seves composicions, 18 and Life. Parlem de l'any 1989. Aquests són els Skid Row, la banda liderada per el baixista Rachel Volan, també per Dave Savo i Scotty Hill a les guitarres, i amb diferents bateristes al llarg dels anys. Però sense cap mena de dubte destaca la veu de Sebastian Bach, que va deixar la banda l'any 96. Després han passat altres vocalistes. Com ja hem comentat, el disc de debut de l'any 89 és el més important dels Skid Row. Sweet Little Sister és una de les cançons incloses. Oh! Ruta 66. Música d'arrel americana. Més novetats de la Ruta 66 d'aquesta setmana. És el torn d'un artista que porta 6 anys a l'escena de Texas, Porgy Brown, que combina country, soul, rock i cajun. Aquest és el seu nou single, Shelter Fright. Sunshine talking about you, girl. And I've been singing in the raindrops thinking about you, girl. Let's go dancing, you know I'll be romancing on you, babe. Don't need no reason to be loving and squeezing on you, babe. You make me want. And I ain't lying, you know there's no denying exactly what I'm dreaming of. It's an over easy sunny side, southern fried kind of love. I barely know you, but I really want to show you how I feel, girl. You catch me staring and it's only cause I'm swearing this is real, girl. Every day I'm wishing for more hugging and a kissing from you, babe. And every night I'm sleeping, you know that I'm dreaming about you, babe. You make me wanna thank my lucky stars above. Sunny side, southern fried kind of love. Continuem a Texas amb Jesse Jennings i la seva banda The Ripers. I com és força habitual a l'estat de l'estrella solitària, combinació de country, rock i blues. Vegas és el títol de la cançó més actual de Jesse Jennings amb The Ripers. Dead broken, snowed in Vegas, waiting for a flight that may never come. Heart broke, beggar, trying to bug us for a dime bag or a hug. In a town where the truth is all lies, if it's loaded dice, then just let it ride. Texting, sexting, alibis. I don't know her name, I just call her good time. Girls and alcohol, a few good friends, and that's all that I need. Gonna have a ball tonight. We're gonna have a ball tonight. He's all in on a last call straight. I'll take a dead man's hand to my grave. I'd be good, and now I'll go home. A few good friends, and that's all that I need. Gonna have a ball tonight. We're gonna have a ball tonight. 66. I a la recta final de la ruta 66, el més nou dels veterans Magnum, la banda de Birmingham, Anglaterra, presenta el 19è àlbum d'estudi. El seu estil és hard rock, heavy melòdic i rock progressiu. Your Dreams Won't Die és una de les noves. Cry. Aquesta és la banda de Vodkat Lee, líder i vocalista, i Tony Clorkin, primera guitarra, els únics membres fundadors dels Magnum l'any 1972, que encara continuen actius, tot i tenir 68 i 69 anys respectivament. I aquesta, la peça que després d'escoltar tot el disc, és la que més m'agrada. Don't Cry Baby. Caught up in the past. How are you gonna live? Everything. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb una més dels Magnum, precisament la cançó que dona títol al nou disc, Secret Blood, Divine Lies. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau! Still they will dance, and there'll be no fear.